بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات ومن كان منكم مريضا ولا سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وأن تصوموا خيرا لكم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ومن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان منكم مريضا ولا سفر فعدة من أيام أخر فقال الله تعالى ولا تباشرون وانتم عاكفين في المساجد وقال الله تعالى كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم بھائیو دوستو قرآن مجید میں مسلسل بیان روزے کے بارے میں اس رکوع میں آیا ہوا ہے اس کے علاوہ جو ہے تھوڑا سا روزے کا تذکرہ جو ہے وہ والصائمین والصائمات کی آیت میں آیا ہوا ہے بس یہ دو لفظ آئے ہوئے اور ایک دوسری جگہ پر آیا والصائحین صائحین جو ہے تو پھرنے والے بھی اس کا معنی ہے اور روزہ رکھنے والے معنی بھی اور ایک مریم علیہ السلام کے روزے کا تذکرہ آیا ہے کہ جب تمہیں کوئی بات کرنے کے لیے آیا تو اس نے کہنا کہ میرا روزہ ہے ولن اکلم الیوم انسیا میں کسی سے بھی بات نہیں کروں گا اور اسی رکوع میں تھوڑا سا تذکرہ درمیان میں آیت میں یاد نہیں آئی جس میں کہ روزہ جو ہے تو شروع میں جب روزہ کا حکم نازل ہوا تو اس میں کھانا پینا اور خواہش نفس سے پرہیز کرنا عورتوں سے ملنے سے پرہیز کرنا یہ اس کا حکم ایسے تھا کہ اس وقت آدمی نے افطار کیا رات کو افطار کرنے کے بعد جتنی دیر آدمی جاگ رہا ہے تو کھانا پینا اس کے لیے جائز تھا جب سو گیا بس دوسرا روزہ شروع ہو اور اس طرح جو ہے عورتوں سے ملنا یہ پورے رمضان میں پہلی کا چاند نظر آنے سے لے کر عید کے چاند نظر آنے تک اس میں عورتوں سے ملنا یہ روزے کی اس ملنے کو ترک کرنا یہ روزے کی پابندی تھی شروع میں جو روزہ نظر ہوا ہے نا چاند کے شروع ہونے سے چاند کے رمضان کے چاند سے عید کے چاند تک پورا مہینہ عورتوں سے پرہیز اور رات کو جب آدمی سو جائے اس وقت سے لے کر مغرب تک جو ہے یہ کھانے سے پرہیز شریعت کا احکامات جو ہے یہ نازل ہوئے ہیں تدریجی شکل میں اس طرح ہے کہ معاشرے کی جتنی اصلاح ہوتی رہی اور ایمان کی سطح جتنی بلند ہوتی رہی اس کے مطابق احکامات آتے گئے تو روزے کا حکم جو ہے وہ اس شکل میں نازل ہوا تدریجی تھا اس میں امینڈمنٹ اس میں تبدیلی ہونی تھی اور اس کے لیے من جانے ملا ایسے حالات اللہ نے پیدا کیے تاکہ سارے ذہن اس بات کے سوچنے پر مجبور ہوں کہ یا اللہ کا حکم ایسے ہو جائے تو بہت اچھا ہو ایک صحابی تھے انہوں نے روزہ رکھا رات کو آئے افطار رات کو جب آئے تو گھر پر گھر والی سے کھا کھانے کے لیے کچھ گھر کے میں کھانے کے لیے کچھ نہیں یہ دن کو مزدوری کر کے آئے ہوئے تھے تھکے ہوئے اور بھوکے بیوی اٹھی کہ کہیں اڑوس پڑوس میں کہیں سے کچھ مانگ کر لے آئیں یا کچھ قرض لے کر آ جائیں ان کے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ملا جب واپس آئی وہ سو گئے دوسرا روزہ شروع ہو گیا دوسرے دن اٹھے پھر مزدوری پر گئے مزدوری کر کے جب رات کو آئے واپس گھر والی سے کھانے کے لیے کچھ ہنسنے کا کچھ بھی نہیں وہ ادھر ادھر پھرنے کے لیے گئی کچھ کھانے کے لیے پیدا کرے کچھ بھی نہیں ملا جب واپس آئی سو گئے تھے دوسرا روزہ شروع تیسرا روزہ شروع ہو گیا تیسرے دن جب گئے مزدوری پر گئے اور انہوں نے جو کام کیا تو تاپ نہ لاتے ہوئے بہوش ہو کر گر پڑے تو ان صحابی کی اس قربانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانی دی روزہ کا جو حکم نازل ہوا تو اس میں امینڈمنٹ ہوئی اور اس میں امینڈمنٹ ہونے کے بعد جو ہے تو یہ ہو گیا کہ سحری کے وقت اٹھ کر کھانا کھانے کی اجازت اور کلو وشرب حتا ہے تو بھائی اللہ کو خرید ابھی ہو تو میرا خرید رسوت میرا فجر کھاؤ پیو یہاں تک کہ صبح کو سفید ڈوری کالی ڈوری سے علیحدہ پہچاننا ہو جائے تو یہ جب نازل ہوئی تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ انہوں نے کالا دھاگا اور ایک سفید دھاگا لے لیے اور انہوں نے اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیے اور کھانا کھا لیا, پانی پیا اور دیکھتے رہے. جب انہوں نے دیکھا کہ کالا دھاگا سفید دھاگا پہچاننے لگے تو انہوں نے کھانا پینا بند کر دیا. تو انہوں نے تشریف اپنی طرف سے کیا جی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری ہوئی تو ان کے بارے میں بتایا کہ جی انہوں نے ایک کالا دھاگا اور ایک سفید دھاگا پیدا کیا ہوا ہے جو آیت میں آیا ہوا ہے حتی اذا بلغ بین لکم خیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر, جہاں تک صبح کالی دھاری سفید دھاری سے لگے پہچانی جائے. تو یہ دیکھتے رہے, جب ان کو پہچان شروع ہو گئی تو انہوں نے کھانا کھانا بند کر دیا. تو انہوں نے کہا کہ ان کو شادی کا نام لیا کہ ماشاء اللہ کہ ان کے جو ان کا تکیہ تھا پورے افق میں پھیلا ہوا ہے. کہ یہ جو آیت نازل ہوئی ہے یہ تو افق میں رات کی تاریکی آگے جا رہی ہوتی ہے اور صبح کا چاندنا صبح کی روشنی پیچھے سے آ رہی ہوتی ہے, یہاں تک کہ افق پر بالکل ایسا نظر آ رہا ہے جیسے کہ آگے کالی داری چل رہی ہے اور پیچھے سفید داری آ رہی ہے. تو یہ بات جب ہو جائے تو یہ طلوع فجر ہو گیا, اس وقت جو ہے تو کھانا پینا جو ہے بند کرنا ہوتا ہے. میں نے ساری زندگی میں طلوع فجر کا مشاہدہ ایک دفعہ کیا ہے. تو عرب سے واپس آ رہے تھے, رمضان کا ہی مہینہ تھا, تو اس میں سوجوں کے جہاز بڑے اونچے چڑھے 40,000 فٹ کی بڑے تھے, 6 میل اوپر چڑھتے ہیں. عام طور پر تو آپ فضا میں پولوشن ہے, گرد و غبار ہے, تو صبح صادق نہیں دیکھی جا سکتی. تو میں نے ساتھی سے کہا کہ ابھی صبح صادق ہوگی تو آپ دیکھیں آپ کو کالا دھاگا آگے سے جاتا ہوا, پیچھے سفید دھاگا پیچھے جاتے ہوئے نظر آئے گا. تو واقعی ہم نے دیکھا بالکل سے نظر آ رہا, وہ آگے کالا دھاگا ہے, کالی دھاری اور پیچھے سفید دھاری ہے. تو شہری کا حکم جائے دے دیا گیا مت مسلمہ کو تاکہ شہری میں کچھ کھائیں پیئیں, تاکہ دن کا اکثر ایسا جو ہے دن کا پہلے کام کرنے کے ایسے میں اتنی قوت ہو. دوسرا یہ کہ جو آدمی بھوکا ہو رہا ہو اس کے مزاج میں چڑچلا پن ہو جاتا ہے. شوگر کے مریض بہت لڑتے ہیں کیونکہ ان کا بلڈ گلوکوز لیول جو کم ہو جائے تو آدمی کے دماغ میں لڑنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. آپ نے جو علاقے لکی مروت کے جو لوگ ہیں نا, کڑک لکی مروت کے علاقے کے, یہ بٹھیروں کا علاقہ ہے, بٹھیرے پکڑتے ہیں پھر بٹھیروں کو لڑاتے ہیں. جی بڑا دے گئی تو بٹھیروں کو لڑانے کا اصول کیا ہے, اس کو رات کو بھوکا رکھنا ہوتا ہے. جی دوسرے جب لڑتا ہے اس کو اتنا غصہ آیا ہے تو اگلے بٹھیرے کا یہ گوشت پہنچتا ہے اور اس کو بگاتا ہے. جو بٹھیرا باغ جائے اس کو کہتے ہیں بغیر, دوسرے بغیر کو بغیر کرتا ہے. تو اس لیے شریعت ہے یہ ساری فرمائی کے کھائے پیے ہوئے ہو تاکہ اتنا زیادہ ان کا جو ہے بلڈ گلوکوز لیول کم نہ ہو کہ چڑچڑے ہو کر لڑنے لگے. حضرت شیخ مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ روزہ اس کو لگتا ہے جو روزے کے آداب کی رعایت نہ کرتا ہو. کہ اللہ والوں کو روزے نہ روزے میں بالکل فرق محسوس نہیں ہوتا, بلکہ اللہ والوں کے روزے میں طبیعت زیادہ تازی ہوتی ہے. اور یہ شریعت کا حکم ہے کہ جو آدمی سارا دن روزہ سو سو کر گزارے یہ مکروہ روزہ ہے. جو آدمی گرمی میں سارا روزہ جو ہے نہا نہا کے گزارے یہ بھی مکروہ روزہ ہے. وہ لیٹا ہوا ہلتا ہی نہیں, کام ہی نہیں کرتا ہے, یہ بھی جو ہے مناسب روزہ نہیں ہے. تھوڑی سی تخفیف کا حکم دیا گیا ہے کہ تھوڑے سے کام میں تخفیف کریں, جیسا کہ ایک گھنٹے کا اوقات میں کمی کی گئی ہے نا, یہ تخفیف ہے. تھوڑی سی تخفیف کریں کام میں روزے میں تاکہ ذرا تھکاوٹ نہ ہو, لیکن کام ہی چھوڑ دے آدمی ہاں جی بغیر سی بالکل ہاں جی, وہ بٹیرے کی طرح میدان ہی چھوڑ دیں تو یہ روزہ نہیں ہے جی. اسلام کی سب سے عظیم جنگ ہے جنگ بدر جو ہے 17 رمضان المبارک کو ہوئی ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ آج چونکہ قتال کا حکم سامنے آ گیا ہے اور قتال جس وقت نافذ ہو جائے تو سارے شریعت کے احکامات سے زیادہ اہم ہوتا ہے, اس لیے روزہ توڑ دیں. تو بعض صحابہ کرام وہ تھے کہ جنہوں نے اس دن بھی روزہ رکھا ہے, روزہ رکھ کر لڑے ہیں, اور ان کا اس وجہ سے اندازہ تھا کہ بھاری اتنی قوت ہے کہ روزہ بھی رکھ سکتے ہیں اور لڑ بھی سکتے ہیں. پھر جیسا جنگ ختم ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج روزہ توڑنے والے روزہ رکھنے والوں سے آگے بڑھ گئے, کیونکہ محض روزہ رکھنا عبادت نہیں ہے. روزہ رکھنا اس وجہ سے عبادت ہے کہ وہ اللہ کا امر ہے, اور آج کے دن اللہ کا امر روزہ توڑنے کا تھا. آج اللہ کی رضا جو تھی روزہ توڑنے میں تھی, لہذا آج تو جن لوگوں نے حکم مانا اور حکم مان کر روزہ توڑ انہوں نے روزہ توڑا کھایا پیا تاکہ جہاد اور قتال کے لیے زیادہ تر و تازہ ہوں, اور خوب لڑ سکیں, ہمت کے ساتھ لڑ سکیں, تو یہ جو ہے یعنی یہ زیادہ مقبول ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں. خیر یہ آج کا خیال تھا تجریح برباد کرنے کی, تو احکامات تجریح کی شکل میں نازل ہوئے. پہلے یہ حکم تھا اللہ فدیہ تم تعاون مسکین کا روزہ نہ رکھے آدمی اور مالدار ہے کہ فدیہ دینا چاہے تو ایک مسکین کا کھانا ایک روزے کے بندے میں اگر دے دیں اور روزہ نہ رکھے تو اس کی اجازت ہے. لیکن پھر بھی فرمایا ون تسلیم خیر الرقم, روزہ رکھو تو وہ بہتر ہے. فدیہ دے کر روزہ نہ رکھنے کی صحت مند کو بھی اجازت ہے لیکن روزہ رکھنا اس کے لیے بہتر ہے. یہاں تک کہ جب معاشرے کی تربیت ہوئی ایمانی سطح پڑی تو دوسری آیتیں نازل ہو گئی. دوسری آیتیں جو وہ نازل ہو گئی کیسے نازل ہو گئی؟ فمن شاہ رحمۃ اللہ عظیم الرفی القرآن حضر اللہ سے وجیات من الہدیٰ والفرقان فمن شاہد من کو شاہ رفل یسم ہو, تو جو تو میں جو اپنے آپ کو اس مہینے میں حاضر پا رہے ہیں وہ روزہ رکھیں. وہ پہلا حکم جو تھا فدیہ دینے کا وہ اس آیت کے نازل ہونے میں منسوخ کر دیا. پھر اس کے منسوخ ہونے کے تھا وہ جو پہلے کہا گیا تھا کہ جو مسافر ہو اور جو بیمار ہو وہ جو ہے تو ان دنوں میں روزہ نہ رکھے, بعد میں پھر رکھ لیا کریں اتنے گنتی کے دن پورا کریں. پھر اس آیت کے نازل ہونے کے بعد پہلے وہ حکم بھی منسوخ ہو گیا. لہذا یہ جو آیت فون کار میں ان کو مرض اللہ سفر فائدہ تو میں نے یہ دو دفعہ آئی ہوئی ہے, پہلے بھی ہے اور اس فل یسموں کے بعد پھر آیت نازل ہوئی, کیونکہ اس نے اس حکم کو پھر بحال کیا, مریض کے حکم کو بحال کر دیا اور مسافر کے حکم کو بحال کر دیا کہ اس کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے اگر اس کے حالات مجبوری کے ہو جائے. لیکن وہ جو تھا والذین فطرتن تعامل مسکین, جو مالدار ہے وہ جو ہے تو مسکین کا فدیہ دے دیں, وہ حکم بحال نہیں ہوا ہے. لہذا پرویزی وغیرہ جو کہتے ہیں یا ایسے لوگ جو آزاد خیال ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابھی بھی ہے حکم باقی ہے تو یہ حکم باقی نہیں رہا, کیونکہ اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی اور نازل ہونے کے بعد جو ہے اس نے پہلے ساری بات منسوخ کر دی, مسافر کی منسوخ ہو گئی تھی اور جو ہے تو بیمار کی منسوخ ہو گئی تھی, وہ دوبارہ آیت اس لیے نازل ہوئی تاکہ وہ منسوخی دوبارہ بحال ہو جائے. لہٰذا والدن فضرت تعاون مسکین والی آیت اب یہ منسوخ ہے. ناسک منسوخ جو قرآن پاک کی آیتوں کا یہ بڑا مشکل مضمون ہے تفسیر کا, اور اس کو بیان کرنا ہی بہت مشکل ہے. اعتراض کرنا اعتراض کرتے ہیں کہ عجیب بات ہے, وہ منسوخ ہے اور آیت باقی ہے قرآن مجید کی, تو اس کے باقی رکھنے کی ضرورت کیا پڑی ہے؟ جب اس کا وہ منسوخ ہے تو آیت کو کیوں باقی رکھو گے؟ اس کے تفسیر علماء تفسیر نے دو جواب دیے. ایک جواب یہ دیا ہے کہ والدین فضرت تعاون مسکین یہ جو ہے تو یہ باقی ہے, تلاوت اس کو جو باقی رکھا گیا ہے تو ابھی باقی ہے کہ وہ آدمی اتنا بوڑھا ہو گیا ہو کہ اب روزہ رکھ نہیں سکتا ہے تو وہ جو ہے فدیہ ادا کرے گا. ایک اس کا ترجمہ کرنے کا طریقہ یہ ہے والدین جو اتنی طاقت رکھتا ہے کہ فدیہ دے سکتا ہے تو وہ فدیہ دے. وہ پہلے ترجمہ پہلے حکم کے ساتھ اس کی تشریح تھی کہ ایماندار آدمی کا روزہ نہ رکھے اور فدیہ دے تو اس کے لیے جائے. یہ عربی جو تو بڑی عجیب زبان ہے, بڑی وسیع زبان ہے, تو اس کے مصدر سے الفاظ بنتے ہیں تو ان کے معنی کا عجیب طریقہ ہوتا ہے. سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت النبی میں سرباز کی ہے اور وہ بڑی نایاب بات ہے, بہت کم کتابوں میں کسی کو ملے گی. اس نے کہا کہ یہ حکم بوڑھے کے لیے اس طرح باقی رہا ہوا ہے کہ یوتی کو نہ ہوئی اس کے کوئی اتاکا مستر سے یا اس لفظ سے یہ بنائے کہ جو آدمی اپنی ساری قوت کو استعمال کرنے کے بعد روزہ رکھنے سے بے بس ہو جائے. یہ کون سا ہے؟ یہ 80 سال کا 85 سال کا 90 سال کا بوڑھا ہے جو روزہ رکھنے کے بعد چکرا کر گر جاتا ہے, بے ہوش ہو جاتا ہے. اب اپنے اپنے ایمان کی بات, ہمارے والد صاحب کی 91 سال عمر تھی اور 91 سال کی عمر میں 27 روزے رکھے, 27 روزے پر بےوش ہو کر گر گئے تو یہ روزہ ان کا ٹوٹا ہے. پھر 28 29 تین روزے باقی زندگی کے جو ہے آخری سال میں انہوں نے کہا ہمارا جو ہے اتاکا جو ہے اور سکون ہو جو ہے وہ اس عمر میں بھی اس حد تک میں کر سکتا ہوں. ہمارے دوسرے بزرگ سن کی والدہ صاحبہ وہ بھی کوئی 90 سال کی عمر میں وفات پائی ہے تو انہوں نے تو آخری سال کے بھی پورے روزے رکھے. میرے سامنے ہمارے ڈاکٹر صاحب سے روزہ نہیں رکھتے تھے تو مجھے ڈپارٹمنٹ کے لوگوں نے کہا کہ یار ڈاکٹر صاحب پلانے روزے نہ ساتھی خسا کر گٹ پٹ پہ آئیں اتنا موٹا تازہ روزہ نہیں رکھتا. تو میں نے کہا یار روزہ جان کی قوت سے نہیں رکھا جاتا, روزہ ایمان کے کنویں سے رکھا جاتا ہے. ہاں جی سر بھی گٹ پٹ ہوئی دوس ہاں جی مگر خوب کہ بس تجھے بتا دے کی تو بوٹا تازہ ہونا جائے تو ہمارے اسکول میں ایک چپڑاسی ہوتا تھا اس کی ایسے مرشی اس نے کی ہوتی دیکھنے والا بٹک جاتا تھا تو اس کی ہمارا ایک ہمارا کلسٹر اسٹوڈنٹ تھا اس کا لڑائی ہو گئی اس نے کہا اور ساسرا گورما آدمی تھا کہاں پر باغ کا ہیڈ ماسٹر کے پاس گیا جی اور اسے کہا ایک ماہ میں پریک دیا جی تو لوگ کہہ رہے ایسے تیز تیز بریک کی چت کھڑی جی ہاں غیرت پکڑی چڑی ایسے ہی منہ چھڑائی ہوئی بس واسی تو غیرت اور ایمان جو منہ اٹھانے کو تو نہیں کہتے جس کی منہ سوچی ہوئی تو وہ غیرت والا ہوگا وہ تو دل کی ایک قوت ہے تو روزہ جو ہے ایمان کی قوت سے رکھا جاتا ہے اور روزہ جان کی قوت سے نہیں رکھا جاتا. مجھے یاد ہے بارہ کے بوڑھے بوڑھے لوگ ہوتے تھے 99-100 سال سال کی عمر کے کہتے بابا روزہ مساتا میں نے دل سے اڑے تو مجھے بغیرت بنا رہے تو روزہ میں رکھو. تو ماشاء اللہ ایمان کا جو غیرت کا پہلو ہے نا غیرت کا پہلو ایمان کا جو ہے یہ بفضل تعالیٰ صبح سرحد میں اور بٹھارا میں یہ ہے. نماز نہیں پڑے گا بز بن کے یہاں جی نسوار بکی چرف بکی روزہ روزہ پڑے گا محنت ڈالا جڑے کہ مجھے تو دوست مجھے کرتے ہو مجھے مجھے غیرت کرتے ہو بلکہ ہمارے علاقے میں پرانے بار لیٹرینوں کرواج تو نہیں سنا ایک ویل دور جا رہا تھا کرائے حاجت کے لیے جو بوڑھے جاتے تھے نا تو کہتے بابا کور کے رسمات ہے وہ کر ہاں جی تو کہ مانا تو چڑے خلق بھائی کھولے گئے تو میں شروع سو رہے کہ میں جاؤں گا واپس آخری عمر میں کھانا کھانا چھوڑ دیتے تھے تاکہ حاجت کی ضرورت نہ پڑے کہ پھر لوگ کہے گئے کہ بلانے بابا شیر تمہارا آگاہ دوسیوں سے بولے گئے تو میں شروع سو رہے. خیر یہ جو ہے روزہ یہ ایمان کی قوت سے رکھا جاتا ہے جان کی قوت سے نہیں رکھا جاتا ٹھیک ہے. تو دوبارہ یہ حکم نازل ہوا فمن کان منکم مریضاً ولا سفرن فیدۃ من ایام من اخر جو تم نہ بیمار ہو اور جو سفر میں ہو وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر کے جتنے روزے تھے اتنے روزے پورے کریں. اور فمن کان من شاہد منکم شہرہ جو تم میں سے اپنے آپ کو اس مہینے میں حاضر پاوے یہ نہیں کہا گیا کہ جو جس پر یہ مہینہ آ جائے یا یہ مہینہ جب آ جائے حاضر پاوے تو حاضر پانے کی کئی ایک شرائط ہے وہ صحت کے ساتھ ہو. سلمان نظیر رحمۃ اللہ نے بات کی ہے کہ اس حائل سے قطب شمالی اور قطب جنوبی جہاں 6-6 مہینے کا دن 6-6 مہینے کی رات ہوتی ہے اس کا مسئلہ بھی نکلتا ہے. اور زمانے میں جب دنیا میں اس بات کی معلومات بھی نہیں تھی کہ زمین پر ایسے علاقے بھی ہیں جہاں 6 مہینے کا دن اور 6 مہینے کی رات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دور میں اس بات کی معلومات تو نہیں ضرورت تھی. آپ نے ایک بار فرمایا کہ دجال کے زمانے میں ایک ایک سال کا اور 6-6 مہینے کا دن رات ہوں گے. یہ دجال کا زمانہ ہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کا پاوے ساؤں نمازوں کا ہم روزے کا کیا کریں گے 6 مہینے کا دن ہے اب اس کی زور کس وقت ہو رہی ہے اثر کس وقت ہو رہی ہے مغرب کس وقت ہو رہی ہے اور 6 مہینے کا دن ہے پورے دن کا روزہ کون رکھے گا. سبحان اللہ خدا کی یہ آدمی جو گویا اس نے اپنے آپ کو رمضان میں حاضر نہ پایا. اس آیت کی تشریح اس حکم کی تشریح دو طرح کرتے پکا ایک تو کہتے ہیں کہ کسی آدمی کا ہاتھ کٹ گیا اب اس کے ذمہ وضو میں ہاتھ دھونا ہے ہی نہیں اس کا ہاتھ ہی نہیں لہٰذا اس آدمی کے ذمہ رمضان کا حکم ہے ہی نہیں کیونکہ 6 مہینے کا دن اس پر آیا اس وقت رمضان کا مہینہ ہی نہیں آ رہا ایک دن 6 مہینے ایک دن بنا ہوا ہے. دوسری محتاط تشریح جو ہے جو فرمت السلم کا عمل ہے وہ یہ ایک اندازے کے مطابق یہ دن رات کا جو اندازہ ہوگا اس مطابق کے روزہ بھی رکھیں گے اور 5 نمازیں بھی پڑھیں گے. جو علاقے میں رہے ہوئے لوگ ہیں تو ان کو اندازہ ہے کہ کچھ روشنی کی کمی زیادتی میں اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب یہ دن کا وقت ہو رہا ہے یہ رات کا وقت ہو رہا ہے اور رہتے رہتے روشنی ہو سکتی. تو گویا حدیث شریف میں اس دور کے یہ جغرافیائی معلومات جو کہ اس وقت زمانے میں نہیں تھی ان کا حل بھی موجود تھا. بفضل تعالیٰ جو احکامات بالکل نئے آتے ہیں ان پر جب ہمارے علماء کرام غور کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ہمارے پرانے ریکارڈ میں پرانے تشریحات میں پرانی حدیثوں میں اس کی تفصیلات موجود ہو جاتی ہیں. آپ دونوں آگے جائیں گے جی یہ دونوں بخود اس کو بھی آگے کریں ماشاء اللہ ہو گیا ہے جی آپ آگے ہو جائیں گے. دیکھا اب روزہ جو ہے روزے سے اللہ تبارک تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ فرمایا کہ لال لگم تک تکون، تاکہ اس کے نتیجے میں تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے. ایک بش کرو گے کھانے پینے سے، کھانے سے رکنا، پینے سے رکنا، خواہش نفس سے رکنا. یہ تو روزہ کا بنیادی ڈھانچہ ہے، اس کے بغیر روزہ ہے ہی نہیں. اس کے علاوہ پھر آپ کو جو ہے تو روزہ صرف جو ہے ان تین باتوں کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ روزہ سارے بدن کا روزہ ہے. روزہ آنکھ کا روزہ ہے، کان کا روزہ ہے، زبان کا روزہ ہے، ہاتھ پیر کا روزہ ہے، سارے اعضاء و جوارح کا روزہ ہے، دل کا روزہ ہے، روح کا روزہ ہے، سر خاص کا روزہ ہے. حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ قلب کا روزہ کیا ہے جی؟ کیا لکھا ہے الطاف صاحب؟ قلب کا روزہ کیا ہے؟ قلب کا روزہ یہ ہے کہ قلب جو ہے اس کے اندر خیالات آتے جاتے رہتے ہیں. تو قلب کا روزہ یہ ہے کہ سورج فجر سے لے کر غروب آفتاب تک قلب میں فاسد خیالات کا آنا جانا نہ ہو. ہاں جی، آدمی کو نفس کہتا ہے خا ساتھ کلاس کے پلانے میں قتل ہوا، اندر سے بات کرتے ہیں. اس کو باقاعدہ صوفیہ نے کہا ہے حدیث نفس، نفس کی بات کہ خا ساتھ کلاس کے پلانے میں قتل ہوا، آگے اس طرح کے سنگل ہاں جی نفس کہتے ہیں اندر سے. کسی کو فلانی میں جو دیکھا تھا کلاس میں اس کی آنکھیں کیسے تھیں آج؟ تب یہ آگے سے اس کو جواب دیتا ہے، نفس اندر سے جواب آتا ہے. ناجی کہتا ہے کہ بس رو رہا تھا سورہ کڑے تھا تو دل سوراخ کر کے چھوڑا ہوا. اور دوسرے آدمی کے پاس جا کر اس کے ساتھ بات کرتا ہے، اسے کہتا ہے کہ بس رومٹا مل کے مدرے کو منگنا روما کے ماں کے تاثر کی سدھرتا ہوا منا. یہ دل کا فاسد خیالات کی ریل چلانا ہے. حدیث نفس کو اہل تصوف کہتے ہیں، حدیث نفس، نفس کا اندر اندر باتیں کرنا اور قلب میں فاسد خیالات کی ریل کا چلانا. اور آج میں آئے ہوئے شاہ کی نماز میں ہوتے ہیں، ہمارے بنو میں، وزیرستان میں، علاقوں میں نماز کا بھی بہت رواج ہے اور ماشاء اللہ قصر مقابلہ کا بھی بہت رواج ہے. ہاں جی، تو آدمی شاہ کی نماز میں کھڑا ہوتا ہے، امام کی نماز پڑھ رہا ہے، تو کہتا ہے کہ خیری کلاشن خوف، کلاشن کوب کو برتا برابر کرے گا. ہاں جی، صبح کی نماز کے جب آئے گا دس دس وقت کرنا ہے اس پر. ہاں جی، وہ پڑھ رہا ہے نماز. ہاں جی، اور قلب جو ہے قلب کس میں مشغول ہے؟ قلب جو ہے وہ قتل کے ارادے میں مشغول ہے. تو لہذا اس کا قلب نماز پڑھ رہا ہے، قلب نماز نہیں پڑھ رہا. ٹھیک ہے، قلب جو ہے انتہائی گراونی معصیت میں مصروف ہے. ٹھیک ہے، تو دل کا روزہ اس کو کہتے ہیں کہ دل میں فاسد خیالات نہ آئیں. یہ ہمارے صوف کے یہ بڑے عجیب عجیب راز ہوتے ہیں کہ بعض اوقات بڑا سخت مسئلہ آ گیا، اس کے لیے دعا مانگنی ہے کہ دعا مانگنی تھا کہ قبول ہو. اس کے لیے تین دن مسلسل، مثلا تین دن کم از کم نصاب ہے، تین دن مسلسل ایسے گزارنے ہوتے ہیں کہ قلب سے فاسد خیال کی لہر چھو کر بھی نہ گزرے. جب ایسے دو تین دن گزر جاتے ہیں اور ذکر فکر میں دھیان لائی ہے، پھر دعا قبول ہونے کے حالات ہو جاتے ہیں. خودشی ٹنگ رہے ہوتا سب بہت اٹنگ سے کہ دل سے بھی فاسد خیال کی لہر نہ گزرے. لیکن اللہ والوں کی مشق ہوتی ہے، مشق دل کا، دل کی اتنی حفاظت کی ہوتی ہے، دل پر اتنا مشق، اتنی مشق کی ہوتی ہے، ایسے مراقبے کیے ہوتے ہیں کہ دل سے فاسد خیال کی لہر نہیں. روح کا کیا روزہ ہے؟ مولانا زکریا صاحب نے لکھا فلاں ہمارا کہ روح کا روزہ یہ ہے کہ جنت کے روزے کے بدلے میں اور ہمارے سالے کے بدلے میں جو جنت کی نعمتیں ملنی ہیں وہ بھی دھیان میں نہ آئیں. یہ روح کا روزہ ہے. نہیں، وہاں کے حور و قصور اور وہاں کے محلات اور وہاں کی سواریاں اور وہاں کے نغمے اور وہاں کی ہوائیں اور وہاں کی خوشبوئیں. نہیں، مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، وہ حوروں کا تذکرہ بیان کیا کرتے ہیں. تو بہت اتنی مشق ہے ان کو حدیث کی، پڑھ پڑھ کے، عربی کی حدیث پڑھ پڑھ کے آدمی، تو ان کا جو حسن جمال حدیث نے بیان کیا ہے حیرت انگیز. کہ کہتے ہیں اللہ والے جو روزے میں ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے اس بات کو بھی بیان کیا جائے تو ایک ذرا بھی ان کی طرف طبیعت متوجہ نہیں ہوتی، کیونکہ یہ دورانیہ جو طلوع فجر سے غروب آفتاب تک ہے یہ تو فقط رضا الہی اور دھیان الہی کے لیے ریزرو کیا ہوا ہے. یہ روح کا روزہ ہے. پھر خاص کرو گا پھر کتاب سے پڑھیں. وہ میں نہیں بتاتا ہوں، اس میں تو بڑے کچھ پوچھنا. تو ایسا روزانہ رکھا جاتا ہے تو اس سے باطن پر ایسا کنٹرول اور ضبط آتا ہے کہ سارے سال کے لیے انسان کا نفس جو ہے یہ درست ہو جاتا ہے. وہ جاوید اسلم ابھی تک پاس نہیں ہوا نا، نہیں آپ کا سر ہے نا، آپ کے پاس بھی کتنے سال ہو گئے؟ 12 سال سے فائنل ایئر میں، اور یہاں پہچانتے بھی نہیں ہوں گے. 12 سال سے فائنل ایئر میں ہے، اور وہ ہوا کیا ہے، ہم کلاس کی ایک لڑکی تھی شرارتی، اور لڑکے بھی تھے شرارتی، انہیں سب نے مل کر جو ہے تو اس کو جو ہے تو اس کا عاشق نامراد بنا دی لڑکی کا، اور اس کو کہتے ہیں تھا برق برق گور اخلاص کے تو، ہاں جی جاوید تھا برق برق گور اخلاص کے، تمہیں دیکھ رہی ہو کیا کہ پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہی تھی تمہیں. اس کو وہ لڑکی بھی تھی شرارتی، اس نے بھی اس کے ساتھ ایسی باتیں کی کہ تھوڑے دنوں میں جو ہے تو ماشاءاللہ برخدار خوب مبتلا ہوں گی. آپ جا کر سے والد صاحب نے کہا، آپ نے والد صاحب کو کہا تو والد صاحب اس کے آئے آ کر مجھ سے ملے، اور انہوں نے کہا کہ اس طرح کہ بیٹا میرا جو ہے یہ کہتا ہے کہ فلانے پروفیسر کی لڑکی ہے یونیورسٹی میں، اس کے ساتھ میری شادی کراؤ اور تم اس کو کرو گیا. تو میں نے کہا دیکھے، اس کے والد صاحب میں نے کہا دیکھے آپ میری طرح غریب آدمی ہیں اور یہ پروفیسر بہت مالدار آدمی ہے، آپ کے اس کے خاندان میں بڑا ڈفرینس. تو شریعت کو حکم ہے کہ رشتہ اپنے کفر میں کیا جائے. کفر اس کو کہتے ہیں کہ مالی لحاظ سے، تعلیمی لحاظ سے، اور قومی لحاظ سے، اور شکل و صورت کے لحاظ سے، ان سب چیزوں میں برابری ہو خاندان میں، مستحب ہے، فرض واجب نہیں ہے، مستحب ہے. کیونکہ ایسے رشتے کے کامیاب ہونے کے حالات ہوتے ہیں. اب ایک ذمہ دار جو آج مسلمان ہوا مثلا ہمارا بھائی، دیکھا میں کہوں فلاں پروفیسر صاحب نے اس لڑکی کا رشتہ دے دے، جو لڑکی اس کے لیے ڈاکٹر کہوں کہ اس نے قربانی کی ہے، تو رشتہ ہو تو جاتا ہے لیکن خلاف کب ہوا یہ کامیاب نہیں ہوتا. تو مصاحب کے خلاف آپ کام کریں گے آخر یہ پکڑ تو نہیں ہوگی، لیکن دنیا کا نقصان ہوتا ہے. خیال کو میں سنجھا کر نہیں، ڈاکٹر صاحب جو کچھ لکھے گا میں دوں گا، بس میرے بیٹے کی اب جو چاہتا ہے تو میں سکتا. خیر اب میں کیا، میں نے گھر والی سے کہا کہ اس کو لڑکی کے رشتے کا پوچھو، اس کا رشتہ مانگتے ہیں، بس خدا رہے کہ ہمارا اس کے لیے. اسے جا کر معلوم کر کے اس سے کہا اس کی چچا کے بیٹے سے منگنی ہوئی ہوئی ہے اور 2-3 مہینے بعد سے شادی ہونے والی ہے. یا لطیف اس کو معلومات نہیں، کیوں تو سارے لڑکے بھی شرارتی تھے اور لڑکی بھی جو تھی وہ بڑی چیچل اور شرارتی تھی، ان سب نے مل کر اس کو ٹریپ کر لیا. جب اس کو پتا چلا کہ لڑکی کی منگنی ہو گئی ہے، شادی ہونے والی ہے، بس اس کو دماغ پر ایسی چوٹ لگی کہ 12 سال سے بیچارہ پھر رہا. چلے آپ تو میڈیکل اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کے بڑے تجربے میں بات میں کہتا ہوں، بڑی عجیب بات. میرا ایک ڈیمانسٹریٹر ہوتا تھا خبر میڈیکل کالج میں، دفتر میں بیٹھا ہوا ہوں تو اس نے ایک آدمی باہر سے آیا، اس نے مجھے شادی کا کارڈ دیا. کارڈ نے کہا، میں نے کہا ہو فلانے ڈاکٹر کی شادی ہو رہی ہے یار، اس کا کارڈ ہے، اتوار کو اس کا ولیمہ ہے، تو ان شاء اللہ تو جائیں گے. سامنے جج مسٹر بیٹھا تھا، اس سے کہا نہیں سر یہ کوئی شادی مادی نہیں ہو رہی ہے، انہوں نے مجھے ڈپریس کرنے کے لیے کارڈ چھاپا ہے، ان کو پتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوتا ہوں تو کارڈ یہاں پر بھیجا ہوا ہے، کوئی شادی مادی نہیں ہو رہی ہے. اس کی بات ان ریئلسٹک تھی جی. میں کہا بھائی کیا بات ہوگی، مجھے پتا ہے شادی ہے، ودیمہ ہونے والا ہے، سب کچھ ہے، کارڈ چھپ کر آئے ہوئے. یہ مسٹر صاحب کیا کہہ رہا ہے، یہ چلا گیا، چلا گیا. آیا اس نے کہا جی کہ میں تو شدید بیمار ہو گیا ہوں، مجھے سیویئر سائیکیٹرک ٹربل ہو گئی ہے اور میں اب کلاس بھی نہیں لے سکتا، میرا حافظہ ختم ہو گیا ہے، اور یعنی 10 سال ٹیچنگ کی ہوئی، حافظہ ختم، میں اب ٹیچنگ نہیں کرتا. یا اللہ کو 6 مہینے کی چھٹی دی، 6 مہینے کی چھٹی دی. چھٹی دینے کے بعد کیا 2 مہینے سے سائیکیٹرک سے علاج کروایا. پھر آیا اس نے کہا سر آپ کو یاد ہوگا فلاں دن جو واقعہ ہوا تھا. میں نے کہاں سے کہا پتہ ہے آپ کو کیا بات تھی؟ اس کہا کہ اس لڑکی کے سیر شادی کرنے کے لیے میں نے پیغام دیا ہوا تھا. جو اس کا کارڈ شادی کا آیا تو اس نے میرے دماغ پر ایسی چوٹ لگائی کہ بس اس سے میں مینٹل ہو گیا. کہ 2 مہینے علاج کرنے کے بعد تو میں اس ڈائلما کہتے ہیں اس کو ڈال ڈرم کہ میں اس جو ہے تو وہ اچمبے سے نکلا کہ نہیں اس کی شادی ہو گئی ہے. کہتے ہیں میرا دماغ مانتا ہی نہیں تھا میں, تو سب یہ دھوکا ہے مجھے خراب کرنے کے لیے انہوں نے کارڈ چھاپے. پھر چلا گیا جی, پھر چلا گیا اس نے 6 مہینے علاج کیا, 6 مہینے جب پورے پھر آیا اس نے کہا جی میرا ہاف سٹاف ٹھیک ہو گیا میں کلاس لے سکتا ہوں. واپس کی کلاس لینے کے لیے پھر جی اس کے والد صاحب میرے پاس آتا تھا کہ اس کی کام بوڑھے ہو گئے, اس کی والدہ بوڑھی ہو گئی ہے, اس کی عمر ہو گئی, اس کی شادی کرائیں. تو میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا دیکھیں آپ کے والد صاحب کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی کیا رائے. اس نے کہا سر وہ جو مجھے بلو لگی ہے دماغ پر اس سے میری صحت ختم ہو گئی اور میں شادی کرے نہیں فٹ ہوں. پھر 2 سال اس نے علاج کیا سائیکٹرسٹ نے, 2 سال علاج سے کیا تھا. میں دفتر میں بیٹھا ہوا سامنے سے داخل ہوا نا تو میں نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر جو زردی اور زردی مایوسی اور اکتاٹ اکتی وہ ختم ہے اور اس کے ذرا ایسے اختاس رخ نظر آ رہے ہیں. تو میں نے کہا ہو بس آپ جو ہے نا آپ تمہاری شادی میں کراتا ہوں. تو آگے سے ہنسا, میں نے کہا ہنسے تو پھنسے, ہنسے تو پھنسے. اس کے والد صاحب کو میں نے بلایا جی, والد صاحب آئے, بس انہوں نے کوئی 2 مہینے میں شادی کر اترا کر سب کچھ ٹھیک ٹھاک کر. اچھا شادی سے پہلے آدھی بھاگ گئے, آدھی گم ہو گیا, ڈھونڈ ڈھونڈ کے اسپتال سے برامد ہوا جی. اسے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا نہیں نہیں سر میرا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا ہے, میرا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا, میں مجھے آج تو چھڑے. خیر نکالا اس کو جی بڑی مشکل سے, اس کے ساتھ آج بھی لگایا کہ برات کے دوران اس کے ساتھ رہو گے اور اس پر نگاہ رکھے کہ بھاگے نہیں آدمی. جب اس کو واپس کیا گیا نا شادی ہو گئی, پھر 6-7 دن بعد چھٹی گزارنے کے بعد آیا اس نے کہا نہ یار تھا بدکار نہ خکار ہو بچہ بھائی بری بات اچھی بات تھی کیا تو مت ہے خیر داری. تو خیر وہ آپ سرد کر رہا تھا کہ میں نظر کی خطا اور حدیث نفس اور اس آدمی کے مستقبل کو تباہ کر کے چھوڑ دیا. 12 سال سے آپ کے ساتھ یہ پھر رہا ہے, یہاں امتحان پاس نہیں کر. تو لہذا یہ جو ہے تو یہ اعضاء و جوارح کا روزہ ہے, قلب کا روزہ ہے کہ نفاست خیالات سے رکے. میں نے ایک جگہ بیان کیا, میں نے فنائے نفس کو بیان کیا تو ایک ہمارا شاگرد ڈرا جی بڑا. اس نے کہا کہ میں نے کہا ایسی فنائے آدمی کو حاصل ہو سکتی ہے کہ بالکل خیال تک نہ آئے, دائمی ذکر ہوتا ہے ان لوگوں کو جنت میں اللہ تعالیٰ دائمی دیدار دے گا. وہ بڑا ڈر سے کہ سر وہ تو ہفتے والا بھی دیدار ہوتا ہے نا, جیسے لوگ ہماری سیکس ختم نہ کر دے شادی سے ہمیں نکال دے. میں کہا فکر نہ کرے آپ اس طرح نہیں ہونے والے ہیں, آپ اور ہم اس طرح اس گروہ میں نہیں ہے کہ ہم اس طرح ہو جائیں گے. وہ تو کہیں سینکڑوں سالوں میں کوئی ایک آدھ آدمی نکلتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فقط اب ایسے کرنی رحمت اللہ علیہ ایسے ہوئے ہیں کہ جن کو فنائے کلی حاصل ہوئے. بعد میں جو ہے تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ہوئے ہیں جن کو فقط 2.5 سال فنائے کلی حاصل ہوئے. بعد میں ابراہیم رضم رحمۃ اللہ علیہ ہوئے ہیں جن کو حاصل ہوا ہے. یہ ایک چند آدمی ہیں, 12-15 آدمی آپ گن سکتے ہیں پوری تاریخ اسلام میں. خیر میں نے کہا یار ہے تو خدا ڈر گئے, ہاں جی کہ ابھی ہمارے ساتھ کیا کرنے والے پتہ نہیں, 400 گڑبڑ کی رہا تھا بیوہ سے کی گئی. غم نہ کریں, ضبط نفس جب آدمی کو ملتا ہے تو ضبط نفس کا یہ حال ہوتا ہے کہ اگر آدمی 1 سال تک 2 سال تک 4 سال تک عورتوں کے قریب نہ آئے تو اس کو نفس اور شیطان نے ایک ذرا نہیں بہکا سکتے, اتنا اس کو کنٹرول ہوتا ہے. اور اگر 4 شادیاں کرے تو بالکل شکست نہیں کھاتے ہم کہ دادا خبر کرا دی. اس پرسوں یا زوم کا پڑھ رہا ہے تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ شادیاں کرنا کوئی دنیا کا عمل نہیں ہے, یہ دین کا عمل ہے. اگر یہ دنیا داری ہوتی تو اثر اللہ کی 4 بیویاں اور 9 باندیاں 13 عورتیں تھیں ان کے پاس. تو یہ مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جائز خواہشات کو روکنے کا, ترک کرنے کا, فنا کرنے کا نہیں کہا ہوا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ آپ لوگ سنا ہوگا فلاں بزرگ نے نفسکشی کی, یعنی نفسکشی آپ پڑھ دو کتابوں میں, اتنے بڑے اللہ کے ولی ہوئے 25 سال نفسکشی کی, تو یہ بات جو ہے یہ محققین کا تصوف نہیں ہے. اسلام میں نفسکشی ہے ہی نہیں ہے. سارے حیران کہ نفسکشی نہیں پھر کیا ہے جی؟ اسلام میں نفسکشی نہیں, اسلام میں نفسکشی ہے, نفس کو کھینچنا, نفس کو کھینچ کر احکامات پر اپنی خواہشات کو استعمال کرنے کی طرف لانا, کھینچنا, غلط سے ہٹا کر صحیح پر ڈالنا, خواہش کو غلط پورا کرنا چاہتا ہے اس سے روکنا اور صحیح طریقے سے پورا کرنا, بس یہ نفسکشی ہے. اسی کو مجاہدہ کہتے ہیں, یہی اللہ کے تعلق اور ولایت کے لیے کافی بات, کچلنا نہیں ہے. ہاں جی, آپ لوگ بڑے حیران ہوں گے, ہندوؤں میں طریقہ ہے ہندوؤں کا نفسکشی کا, کہ پہلے آج بھی اپنے پیشاب کے آلے کے ساتھ ایک چھٹانگ وزن بنتا ہے, پھر آدھا پاؤ, پھر ایک پاؤ, پھر ایک کلو, پھر دو کلو, پھر پانچ کلو, دس کلو. ہاں جی, یہاں تک کہ وہ بالکل ایک پیشاب کی لالی کی اس چیزہ پاتے کیا جی, ایک پیشاب کی لالی اور کچھ نہیں رہتا, سیک ختم ہو جاتا ہے. اس کو پھر یہ موڑتے ہیں یوگا کے ذریعے دوسری طرف, اس کو بدلنے کی قوت اور پھر ہوا موڑنا اور یہ مختلف قسم کے کام اس قوت سے پھر کرتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں شریعت اسلامیہ میں اس طرح کا کام کرنا حرام مطلق ہے. ہمارے یہاں صرف خواہش نفس کو گندے طریقے سے پورا کرنا, اس سے رک کر شادی سے کسی کو پورا کرنا, بس یہ ہے. تو لہذا روزہ سے وہ ضبط نفس حاصل ہوتا ہے آدمی کو, کہ یہ اگر اس کو ایک شادی کا واقعہ آتا ہے تو قید ہو کر کفار کی قید میں آئے, کئی شادی قید میں آئے, باقیوں کو شہید کر دیا گیا. یہ بہت خوبصورت بہت صحت مند ہے, تو ان کو نکاح ان کو چھوڑ دیں. تو بادشاہ نے اپنی بیٹی کے ساتھ چھوڑا انہیں, اور وہ کئی دن مسلسل کوشش کرتے رہے کہ اس آدمی کو اپنے جال میں پھانسے, لیکن نہ پھنس سکے نہ پھنسا سکے. اتنے دن اپنے استاد جمال کا پورا جال اس نے ڈالا اور وہ جو ہے وہ ان کو قابو نہ کر سکے. یہاں تک کیا کر اس کے مجاہدہ نفس سے اس عورت کو شکست ہوئی, اس نے ایک دن سے کہا, اس نے کہا آپ نے میری ساری ترتیبوں کو شکست دے دی, لیکن اب جو ہے میرے دل میں تمہاری ایسی محبت پیدا ہو گئی ہے کہ میں تمہارے بغیر اب نہیں رہ سکتا. یہ جو لڑکے زیادہ لوگ لڑکیوں کے آگے پیچھے پھر رہے ہوتے ہیں اس سے ذرا متاثر نہیں ہوتی, لیکن صرف دم ایسے چھپے پر بڑے واقعات میڈیکل کالج میں ہوئے ہیں جو میرے معلومات ہیں, آپ کو سنائے تو بڑا وقت لگے گا زبردستان, لیکن صرف دیں ٹیشو پیپر جو اس کے طرف دے کے نظر سے جھکاتا ہے اور اس سے متاثر نہیں ہوتا ہے تو وہ گویا اس کے حسن جمال کو شکست دے رہا ہے, اس کی عظمت اس کے دل کے اندر بیٹھتی ہے. خطرہ چہرہ تو کو لگ جائے چبو کوئی چہرہ بند طریقہ. خیر انہوں نے کہا کہ ہاں تو مجھے اثر کر سکتی ہے, بشرطے کہ تو ایمان لے آئے. انہوں نے کہا کہ دیکھا میں ایمان لے آتا. تو اس نے کہا کہ اب ہمیں یہاں سے نکلنا پڑے گا. اسے باپ سے کہا کہ بڑا شرمیلا ہے اور متاثر نہیں ہوتا ہے, اگر آپ ہمیں دو گھوڑے دے دیں اس کو میں ذرا ذرا نکال کے ادھر ادھر پھرایا کروں اور شاید باہر کی کھلی فضا میں جا کر یہ ذرا ہو اس کی طبیعت کھلے تو شاید یہ متاثر ہو. تو ایک دن نکلے, دو دن نکلے, دوسرے دن نکلے, پھر پھرا کر آئے تاکہ ان کو تسلی ہو جائے. بس تیسرے دن جو نکلے بس گئے چلے گئے. کسی جگہ ان کی منزل آئی تو ان کی منزل پر جو دو ساتھی شہداء شہید ہوئے تھے تو دو شہداء زندہ حالت میں آ کر ملے ان سے. شہداء کی ایک زندگی ہے. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. اور دوسری کہ وہ زندہ ہے تم جانتے ہیں, دوسری میں آیا تو ان کو روزی دی جاتی ہے. تو ان کو دیکھ کر بڑے حیران ہوئے, آپ کیسے؟ انہوں نے کہا ہم آپ کی نکاح کی تقریب میں شامل ہونے کے لیے آئے. یہ یاد ہوا نا بالاکوٹ کا, تو اس میں سید احمد شہید احمد اللہ کے ساتھ لکھنؤ کے دو لڑکے شہید ہوئے تھے تو ان کے والد صاحب کو بہت یاد آتے تھے. ایک دن حاجت میں اٹھے تو دونوں لڑکے زخموں پر پٹیاں باندھے ہوئے آ گئے گھر اور والد صاحب سے ملے, اور ملنے کے بعد پھر اجازت لے کر گئے اور صبح جس جگہ وہ بیٹھے تھے اس جگہ ان کا خون بھی لگا ہوا. اللہ نے شہداء کو ایسے اعزاز دیا. تو یہ ضبط نفس ہے جو انسان کو ملتا ہے. فرائیڈ نے لکھا ہے کہ سیکس ایک ایسی چیز ہے کہ جو آدمی کہتا ہے کہ میں نے سیکس کنٹرول کی ہوئی ہے یہ جھوٹ بولتا ہے. فرائیڈ سائیکالوجسٹ نے, سائیکالوجی والوں نے مجھے بلایا ایک اسپیچ کرنے کے لیے, سائیکالوجی اور تصوف کا آپس میں کور بحث, اس وقت بیان کرنا چاہتے تھے. ان سے میں نے کہا میں نے کہا فرائیڈ کہتا ہے کہ جو آدمی کہتا ہے میں نے سیکس کو کنٹرول کیا ہوا ہے یہ جھوٹ بولتا ہے, یہ اس کی بات 100% جھوٹ ہے. میں نے فضل تعالیٰ اس طریقے تصوف کے تحت ہم لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں اور 100% سیکس کے کنٹرول کرنے میں نوجوانوں میں میں کامیاب ہوتا ہوں کہ 100% یہ کنٹرول ہو جاتا ہے بغیر کسی تکلیف. تو خیر یہ روزہ جو ہے اس طرح کا روزہ آدمی کے اندر تقویٰ پیدا کرتا ہے. اور دوسرے روزے کے بارے میں جو بات آئی ہوئی ہے اس پر بات کریں گے. اس روزے کا مضمون چار باتوں پر مشتمل ہے: روزہ رکھنا, تراویح میں کھڑے ہو کر قرآن سننا, صدقہ فطر دینا اور اعتکاف کرنا. روزے پر بات ہوگی. روزے کے بارے میں خاص طور پر کہا گیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان, کہ روزہ رمضان کا مہینہ جس میں اترا قرآن سارے انسانوں کے لیے رہنمائی ہے, ہدایت کے اصولوں کو کھول کر بیان کرتا ہے اور یہ فرقان ہے. فرقان کیا کس کو کہتے ہیں؟ فرقان وہ چیز ہوتی ہے جو کہ انسان جو کہ ایک ایسا سینس پیدا کر دے جس میں آدمی غلط صحیح حق باطل اچھا برا اس میں تمیز پیدا کر سکتا ہوں, یعنی انتہائی عظیم فراست باطل میں پیدا ہوتی ہے. تو قرآن فرقان ہے کیونکہ اس کے ذریعے میں انسان کے اندر ایک نور پیدا ہوتا ہے, ایک فراست پیدا ہوتی ہے اور اس کو فرقانیت کہتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان میں دوسری بات ہم آپ سے چاہتا ہے کہ تقوی کے ساتھ دوسری بات ہمیں حاصل ہو, وہ قلب کا نور فرقانیت ہے, وہ قرآن سے حاصل ہوگا. قرآن میں مشغولیت, قرآن کی مشغولیت کتنی طرح کی ہے؟ قرآن کی مشغولیت اس کے الفاظ سیکھنا, اس کی تجوید سیکھنا, اس کے معنی سیکھنا اور اس کو تراویح میں کھڑے ہو کر پڑھنا. کھڑے ہو کر پڑھنے میں ہر لفظ کے بدلے 100 نے کی. اور فرقانیت کا نور جو ہے وہ سب سے زیادہ اس کو من آتا ہے اور نہ آتا ہو یہ جب تراویح میں کھڑے ہو کر سنتا ہے اس کو اس سے حاصل ہوتا ہے. فرقانیت کا نور جو باطن میں آتا ہے وہ تراویح میں کھڑے ہو کر قرآن سننے سے آتا ہے, خواہ مانے اس کو آتے ہوں یا نہ آتے ہوں. اگر مانے آتے ہوں تو نور اللہ نور بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے, نہ بھی آتے ہوں تو اس نور کا فائدہ اس کو ہوتا ہے. فرقانیت کا نور کیا چیز ہے؟ یہ وہ روشنی ہے جس کے بدن میں قلب میں دل میں آنے کے بعد دل روشن ہو جاتا ہے, حق اور باطل کی آدمی کو تمیز پیدا ہو جاتی ہے, نیکی پر چلنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے, برائی سے رکنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کفار پر غلبہ نصیب فرماتے ہیں. جس کے پاس فرقانیت ہے اس کو اللہ کفار پر غلبہ نصیب فرماتے ہیں. لہذا قرآن میں مشغول ہونے کا مشغلہ اختیار کریں. مفضل ذرا میں نے 13 سال میں ایک ختم کیا ہے ترجمہ تفسیر کا, جس میں سے کوئی شاید 6 سال یہاں کیا تھا اور 7 سال پھر مدینہ مسجد میں کر کے اس کو پورا کیا, اور اس سے پہلے ایک دورانیہ کیا تھا وہ بھی کوئی 10 سال کا تھا. اب تیسرا ہمارا ختم شروع ہوا ہے, ہم آج کا 9ویں پارے میں 3 سال میں 9ویں پارے میں پہنچے. زندگی دی اللہ نے تو پورا کریں گے, کیسے مشغول ہونے کی ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے نا, اس کی تلاوت تراویح میں کھڑے ہو کر سننا. ایک ختم کا سننا تو سنتے موقعہ ہے, 2 ختمہ کو سننا جو ہے یہ مستحب ہے, اور 3 ختمہ کو سننا یہ مستحب سے اوپر ایک نیکی کا درجہ ہوتا ہے. پہلے اولا ہے کہ 3 ختم جو ہے صحت مند آدمیوں کو سننے چاہیے, پھر اس کی برکات آپ سارا سال دیکھتے رہیں گے. ٹھیک ہے نا, اور اللہ آپ لوگوں کو توفیق دے جیسے ہمارے 10 میں آیا کریں, انشاءاللہ قرآن کے وہ راز کھلیں گے کہ پھر انشاءاللہ آپ کو حیرت ہوگی. اوہو, اس کے معجزے پر میں بیان کیا کرتا ہوں, اس کا معجزہ قیامت تک جاری ساری ہے. آج کل کے دور میں اس کے جو جیولوجیکل آسپیکٹس اس کی باتیں ہیں اور اس کے اناٹامیکل آسپیکٹس کی جو باتیں ہیں اور فزکس کی, کیمسٹری کی اور اسٹرانومی کی اور فلکیات کی جو باتیں ہیں, ان کو آج کے دور کے سائنسدان سن سن کر اور ان کو جان جان کر ان کی عقلیں چکر کھا رہی ہیں. کیتھ مور کو بلایا تھا سعودی عرب والوں نے امبریلوجی کی ریسرچ کے لیے, تو ایک ایک لفظ کا معنی جو ہے وہ جو تفسیروں میں آیا اس کو لیتا تھا اور اس کے مطابق مطابق کو بیان کرتا تھا. تو اس میں جو ہے تو خلق نل مدغا تھا اعلی قتم اعلی کا اسے جو تفسیروں میں معنی آیا تھا اس کو بنایا لوٹ پھڑا. تو اسے کہا کوئی اور معنی بتاؤ کوئی اور معنی بتاؤ لوگوں سے ڈکشنری بتاؤ. نے کہا ایک اس کا معنی چبائی ہوئی چیز بھی ہوتا ہے دانتوں میں جب آپ چنگوں میں چباتے ہیں نا ایسے کر کے اس کو نیچے پھینکیں تو چبائی ہوئی چیز بھی علاقہ کا ایک معنی بنتا ہے عربی لغت میں. اس نے کہا ہو یہ ہے نا اس معنی کو 1400 سال مفسرین نے نہیں لیا ہوئے کیونکہ جس بات کی تشریح کرنا چاہتے تھے وہ اس معنی میں نہیں آ رہی تھی کیوں قرآن سائنس کی کتاب تو نہیں ہے تو ہدایت کی کتاب ہے. ہدایت کے مضمون کو بیان کرنے کے لیے وہ تھوڑی سی مثال بیان کر رہا ہے انسان کی پیدائش دیکھ اس کے جو اس کے اندر جو سائنسی حقائق ہیں وہ عجیب و غریب ہیں. اور اس نے کہا جس وقت آدمی کے 2-3 ہفتے گزر جاتے ہیں اور اس کے اندر جب سومائٹس بنتے ہیں سومائٹس ریڑھ کی ہڈی کے مورے بنتے ہیں تو ریڑھ کی ہڈی جب مورے بنتے ہیں تو اس کو سائڈ سے دیکھا جائے بالکل چبائی ہوئے چوئنگم کی طرح نظر آتا ہے. تو ایسے اس سائنسداں اس کیت مور جو اناٹومسٹ تھا ریزالوجی کا ماہر تھا اس کی عقل چکر کھائی اس کی عقل نے چکر کھایا 1400 سال پہلے اس ایکوریسی کے ساتھ اور اس تفصیل کے ساتھ یہ بات بیان ہوئی. اس طرح کئی کتابیں میرے پاس ہیں فزکس والوں نے یہ جیولوجی والوں نے جو کیا ہوا ہے یہ اصل نمبر 3 میں درس ہوتا تھا پہلے میرا قرآن مجیدہ. اس میں جغرافیہ کے پی ایچ ڈی پروفیسر تھے بڑے نامی گرامی ابھی یہ لاٹھی لے کر نہیں آیا کرتے جو میں نے پڑھی آئے میں نے کہا خلق نل جبال اوتادا اور بنایا پہاڑوں کا ہم نے میخیں اس کی تفسیر میں نے کیوں کہتے ڈاکٹر صاحب پھر اس کو پڑھو کیا پڑھا تم نے میں نے کہا آئر کہ خلق نل جبال ہوتا ہے سبحان اللہ یہ تو ہمارے جغرافیہ کا فلانا اصول ہے کہ پہاڑ جیسے اوپر کو ہے نا ہماری جتنے اوپر کو ہے نا ایسے نیچے کو بھی ہے بیخ کی طرف اندر کو اس کی سخت چٹانیں اور پتھر اندر تک گئے ہوئے ہیں. اس نے کہا جتنے زمین کے پلین ہیں ان کو پہاڑوں نے میخوں کی شکل میں پکڑا ہوا ہے. پاکستان ہندوستان بنگلہ دیش کا جو علاقہ ہے اس کو ہمالیہ کے پہاڑوں کا پورا وہ ہے ایک کمان ہے اس طرح آئی ہوئی ہے اس سے پکڑا ہوا ہے. ایک کمان کو ہٹا دیں تو یہ مٹی جا کر بحر ہند میں گر جائے گی اور وہ خشکی بن جائے گی اور یہ سمندر بن جائے گی. جو سبحان اللہ ہے جغرافیہ کا فرحان نظریہ ہمارا بیان ہوا ہے. ایک دفعہ اصل مطین کے درس میں دے رہا تھا اس میں منکل لہذا بھی سلون آیا کہ یاجوج ماجوج ہر بلندی سے پھسل کر آ رہے ہوں گے. تو گلگت سے ایک ڈاکٹر صاحب میرا شاگرد تھا وہ آیا ہوا تھا سر اس کو پھر پڑھو. میں کہا منکل لہذا بھی سلون کہ او ہو اس میں تو اسکینگ بیان ہوئی ہوئی. میں کہا اسکینگ کیسے کہتے ہیں؟ اس نے کہا جی کہ برف برفانی علاقے میں ایسے بوٹ ہوتے ہیں جن کے نیچے اتنا لمبا لکڑی کا تختہ ہوتا ہے کہ اس سے وہ پھسل کر دور دور علاقوں تک جاتے ہیں. اس کو اسکینگ کہتے ہیں. ایکسکیٹنگ ہے اسکینگ ہے. یہاں اسکیٹنگ میں جوتا ہوتا ہے اور ہاتھ میں دو اسٹک ہوتی ہیں تو برف سے پھسل رہے ہوتے ہیں یہاں گرنے کا خطرہ ہوتا ہے ایک کو لگاتے ہیں دوسرے کو لگاتے ہیں سارا دیتے ہوئے چل جاتے ہیں بڑا زبردست گیم ہے یہ اسکیٹنگ. ہاں جی اسکیٹنگ بھی اور اسکیئنگ بھی زبردست گیم ہے. اس کے اپنے جوتے کا یہ تو اسکیئنگ بیان ہوئی ہے سر کے برخدا اس میں تو کئی راز ہیں. یہ معجزہ ہے قیامت تک کے لیے معجزہ ہے اور اس میں ہر رخ والے آدمی کے لیے ایسے حیران کن محیر العقول عقل کو حیران کرنے والے حقائق ہیں کہ اس کو قیامت تک کے لیے چلے گا اور قیامت تک کے انسان کا دور اپنی ساری سائنس اور ٹیکنالوجی اور ساری ترقیات کے ہوتے ہوئے جب اس کو پڑھے گا اس کی تشریح کرے گا وہ کہے گا واقعی معجزہ ہے تو میرے لیے معجزہ ہے آج بھی معجزہ ہے. ٹھیک ہے نا سبحان اللہ. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کے اندر جو حقائق بیان ہوئے ہیں وہ ہمارے باطن میں ہماری شخصیات کا حصہ بن جائیں. وہ ایک دو دن کی بات نہیں ہے ایک تقریر سننے کی بات نہیں ہے اس کے لیے مسلسل مشقت کرنی ہوتی ہے مسلسل جدوجہد کرنی ہوتی ہے سال ہر سال لگتے ہیں پھر شخصیت بنتی ہے. ٹھیک ہے پھر جب شخصیت بنے تو اس شخصیت سے اللہ کام لیتا ہے. ہم اور آپ نے اپنی شخصیت بنانے کی محنت نہیں کی اس کی نیت سے. اور وہ فرض میں جنوبی افریقہ میں تھا اس میں مجھے انہوں نے ریڈیو اسٹیشن سے مجھ سے انٹرویو شائع کرا رہے تھے اس میں انہوں نے سوال کیا کہ اس امت کے مسئلے کا کیا حال ہے. میں نے کہا اس عمر کے مسئلے کا قیامت تک کے لیے ہم نے حل کیا ہوا ہے اور اس کو حالات مہیا کیے ہوئے ہیں. تو ان حالات کو اختیار کرے تو اپنی تعمیر کر سکتی ہے. ہم اور آپ ناراض سے فائدہ نہیں لیتے ہیں. انہوں نے کہا مسئلہ آپ بتائیں کیا ہے. تو میں نے کہا دیکھیں سمت مسلمہ کے پاس اس وقت بھی گئے گزرے دور میں ہمارے پاس اہم ادارے ہیں, ہمارے پاس مدارس کیا ہم ادارے ہیں جن میں آپ اپنے بچوں کو, آپ خود داخل نہیں ہو سکے, اپنے بچوں کو داخل کرا کے مکمل شخصیات کی تعمیر کر سکتے ہیں. ہمارے پاس اہل تصوف کے ادارے ہیں جو شخصیت کو ایسے تعمیر کر کے چھوڑتے ہیں, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ چار سال تک عورتوں کے قریب نہ آئے تو اس کو کوئی چیز متاثر نہ کر سکے. ہاں جی, اور حضرت علی رضی اللہ 13 عورتوں کے ساتھ, 13 عورتیں ان کے جو ہے ماتحتی میں ہیں اور 13 ہتھیار نہیں ڈال رہے ہیں, شکست نہیں کھا رہے ہیں. ایسی ایمانی قوت ہوا جی, ایسی تربیت آدمی کو سکتی ہے. اللہ تبارک و فضل و کرم سے تبلیغ و دعوت کا ادارہ ہے, ساری دنیا میں پھیلے ہوئے. آج کل یہ فوٹو کے مسئلے پر اور ٹی وی چینل پر اور فلموں پر بعض علماء کی ہو رہی تھی, ایسے مذاکرات ہو رہے تھے. آخر سب جہان میٹنگ کراچی میں کروائی ہمارے حضرات نے, اور اس میں جو ہے میں جس موقف کو بیان کرتا رہا جس میں نے اختیار کیا تو میں اسی کو کہہ رہا تھا. میں نے دیکھے کہ آج کل ساری دنیا میں پھیلی ہوئی عظیم تحریک ہے تبلیغ کی, میڈیا کے کسی وسیلے کو انہوں نے اختیار نہیں کیا, نہ اخبار کو, نہ ریڈیو کو, نہ ٹیلی ویژن کو, نہ کیبل کو, نہ ڈش کو, کسی کو اختیار نہیں, اور ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. کیونکہ مستون طریقے سے جو دین کا کام ہوگا اس سے ہی حقیقی دین پھیلے گا. ٹھیک ہے, تو وہ درس و تدریس ہے. ہاں جی, درس و تدریس ہے, دعوت و تبلیغ ہے, بیت و تلقین ہے. ٹھیک ہے نا جی, اور ان کے نزدیک میں دعائیں مانگنی ہے, اور آخری مرحلہ قتال ہے. ٹھیک ہے نا, جس وقت حالات سازگار ہو جائیں. اور قتال جو ہے, قتال کے حالات جو ہر حالات قتال کے بھی ہوتے ہیں. کیا بس رہا ہم 10 آدمی کا طالبان بن جائیں, ہاں جی, اور ایک دھماکہ یہاں پر کر لیں, ایک وہاں پر کر لیں, گنہگار ایک مارا گیا, بے گناہ 10 مارے گئے. یاد اس ترتیب سے نہیں چلا کرتے. ٹھیک ہے نا, وہ ایک منظم ترتیب ہے جس میں اس کے اہل لوگ ہوتے ہیں. 1800 کی جنگ آزادی لڑ رہے تھے مسلمان, تو تھانہ بون کی خانقاہ میں کعبہ دیوبند بیٹھے مشورے کے لیے. آجی امداد اللہ ماجد مکی رحمۃ اللہ علیہ, رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ, مولانا قاسم ننوتی رحمۃ اللہ علیہ, شیخ محمد تھانوی رحمۃ اللہ, حافظ دامن شہید, 5 آدمی مذاکرات کر رہے ہیں کہ ہم انگریز کے خلاف مسلح جدوجہد کرنا چاہتے ہیں. تو شیخ محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے فقیر تھے. انہوں نے کہا کہ ایسے حالات میں جبکہ ہمارے پاس اتنی قوت نہ ہو کہ ہم بادل کی قوت کو توڑ کر حق کو نافذ کر سکیں, ہمارے ذمہ قتال نہیں ہے, کیونکہ اس سے ہماری قوت ضائع ہو جائے گی, بادل کو نہیں توڑ سکیں گے, وہ اور غالب آ جائے گا. لہٰذا اس میں فرنٹ لائن کو چھوڑ کر سیکنڈ لائن پر آ کر تیاری کرنی ہوتی. تو اس مولانا قاسم ننوتی رحمۃ اللہ علیہ رشید گنگوئی جی جو نوجوانان تھے, یہ بڑے جوش میں آئے, اور قاسم ننوتی رحمۃ اللہ نے کہا کہ کیا ہمارے پاس بدر جتنے حالات بھی نہیں ہیں کہ ہم اس وقت نہ لڑیں ان کے خلاف. تو میں ایسے جذبے سے کہا کہ ان کو اس جذبے سے متاثر ہو کر شیخ محمد تھانوی صاحب نے اجازت دے دی. یہ جنگ جو تھی منصوبہ بندی کے تحت تھی, لیکن وہ منصوبہ بندی نہ ہوئی اس لیے ناکامیاب ہوئی, ناکامیاب ہونے والی نہیں تھی, کیونکہ ہر اہم بڑے شہروں میں بیک وقت اسلامی مسلح گروہوں نے کھڑے ہو کر چھاونیوں پر حملہ کرنا تھا. وہ بیک وقت ہو جاتا تو کامیاب ہو رہی تھی, لیکن ان کی نان کوآرڈینیشن ہوئی کہ آج دہلی میں ہوئی تو کل لکھنؤ میں ہوئی, اور ہفتہ بعد جو ہے تو تھانہ بون میں ہوئی, اور 15 دن بعد دیوبند میں ہوئی. تو ایسے انگریزوں کو وقت مل گیا, کچلنے کا وقت مل گیا, اس وجہ سے کامیاب نہ ہوئی. جب یہ ناکامیاب ہوئی تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے تو سیکنڈ لائن آف ڈیفینس پر آ کر دارالعلوم دیوبند بنایا بطور تحریک کے, اور اس وقت ساری دنیا میں صحیح اسلام کی جدوجہد آپ اگر دیکھ رہے ہیں, میں وہ دور دراز تک دنیا میں پھرا ہوا ہوں, جس جگہ پر بھی آپ جائیں آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ دیوبند کی شفاہی وہاں پر پہنچ رہی ہے, اور اس کے نتیجے میں وہ چیز وجود میں آئی. برطانیہ میں تھا, وہاں بری کا دارالعلوم دیکھنے کے لیے میں گیا, تو ان کا جو مسجد کا حال تھا 90 فٹ لمبا, 50 فٹ چوڑا, اور یہ بغیر ستون کی چھت اور لکڑی کی چھت, ایس بی آر چیز انہوں نے بنائی ہوئی سائڈوں سے کہ ایک چھت انہوں نے قائم کی ہوئی. انہوں نے اپنا سارا نظام بتایا, ساری ترتیب بتائی, تو بڑی خوشی ہوئی. میں نے کہا دیکھیں اس ملک میں بھی اتنا بڑا دارالعلوم قائم کر. انہوں نے کہا یہاں کے نظام, ہم نے مسلمانوں کو یہاں اس دارالعلوم کو قائم کر کے اپنا نظام تعلیم عطا کیا ہوا ہے, اور یہاں کو ایجوکیشن اور فی بیل ٹیچرز مسٹ ہے. تو کہتے ہیں ان کی حکومت کے قانونی تقاضوں کو انہوں نے پورا کیا ہوا ہے. ہم نے 70 سال کی عورتوں کو کمپیوٹر وغیرہ سکھانے کے لیے ملازمت پر رکھا ہوا ہے, تو بھی ان کی جو ہے انہوں نے اس کو اسکول کو سرٹیفائی کیا ہوا ہے اور ہم نے نظام تعلیم دیا ہوا ہے. تو اس دیوبند کے نظام تعلیم نے وہ انقلاب برپا کیا کہ اس وقت یہاں سے وہ ہندوستان سے لے کر کینیڈا تک 2000 دارالعلوم ہیں, اس کی روشنی سے چل رہا ہے. اور اس وقت حکومت جو سنبھالی جا رہی ہے, اور انشاءاللہ ان قریب وقت زیادہ دیر نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب اگلا قدم جو ہے میں آپ کو بتاؤں, اگلے قدم میں امریکہ کی کمر ٹوٹنی ہے اور اس کی تباہی ہونے والی ہے. میں ایسا نہیں کر رہا, یا میں نے کوئی دباکے والے تیار نہیں کیا کہ میں اس کو کر رہا. وہ ظلم اس کو کر رہا ہے جو اس وقت امریکہ کر رہا ہے, ظلم کے نتیجے میں ہونے والا ہے. یہ 3 دن پہلے میں نے گھر میں دعوت کی ہوئی تھی, ایک خاندان کا جھگڑا تھا. جھگڑا کیا تھا, لڑکے نے شادی کر لی ہے ایک عیسائی عورت کو مسلمان کر کے انٹرنیٹ پر, خفیہ شادی کی ہے گھر سے 4 لاکھ روپے لے کر. پھر جو ہے تو آخر مجبوراً گھر کو آیا ہے, باپ ماں سارے انہوں نے گاما کھڑا کیا ہوا. پھر میں نے بیچ میں مداخلت کی, میں نے ان کی دعوت کی گھر پر. میں کہا شکر نہیں کرتے ہوئے, کہا لڑکی نے اسلام قبول کیا ہے, وہ نماز پڑھتی ہے, وہ آج کل کے دن میں روزہ رکھ رہی ہے, وہ تہجد پڑھ رہی ہے, اس پر تو جان دینے کی ضرورت پڑے تو میں تو جان دینے کو تیار ہوں. آپ صرف شادی کا کہہ رہے ہیں, ہم شادی کو یاد کروا تو تیار تھے. میں کہا آپ شادی کا اس کا مسئلہ حل ہو رہا تھا, اس پر آپ پریشان ہو رہے ہیں, یہ تو جان کا ان کی قربانی مانگتی, اس کے لیے ہم تیار تھے. اور یہ اس ظلم و ستم سے جو امریکہ کر رہا ہے اس سے متاثر ہو کر, غزالی رسالہ میں ہمارا رسالہ ہے غزالی, اسے میں نے آرٹیکل شائع کرایا تھا انور کا, اس نے کہا کہ میں اس امریکہ کے ظلم سے متاثر ہو کر مسلمان میں اسلام میں واپس ہوا. تو یہ اپنی طرف سے ظلم کرتے ہوئے سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں کچل رہے ہیں, یہ پھیل رہے ہیں, لیکن مفضل تعالیٰ کچھ لے یہ جا رہے ہیں, پھیل ہم رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور یہ تاریخ اسلام قبول کرنے کی ان کے ممالک میں زندہ ہو چکی ہے, اور ہم اس کو دیکھ کر آئے ہیں, اور یہ چیز ان کو لے ڈوبے گی, ٹھیک ہے نا. تو انشاءاللہ اس کی کمر ٹوٹنی ہے, اور اس کی کمر ٹوٹنے کے بعد عالم انسانیت اس انقلاب کے لیے تیار ہو رہا ہے کہ جب آپ ساری زمین پر اللہ اللہ ہی دیکھیں گے, اور کچھ نہیں ہوگا ان شاء اللہ. اب چند سال پہلے کوئی کہہ سکتا کہ روس کی کمر ٹوٹ جائے گی اور اس کا خاتمہ ہو جائے گا, اللہ اس کی کمر کو توڑا, جیسے امریکہ کا بھی ہونے والا ہے, اور ہماری طرف سے یہ منجارے ملا ہونے والا ہے. جتنی سازشیں کر لیں, جتنا کچھ کر لیں, اس کو کوئی روک نہیں سکے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ کمر باندھ کر اپنی شخصیات کی تعمیر کر کے قرآن پاک کی تعلیمات کی روشنی میں اس کے لیے تیار ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس کے لیے مت کریں, نیت کر لی اس کے لیے چل رہے ہیں. الحمد للہ رب العالمین, لاکم القسمین, والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحابہ اجمعین. یا اول الاولین, یا آخر الاخرین, یا ذو القوۃ المتین, یا راحم المساکین, یا ارحم الراحمین, یا حی یا قیوم, یا ذا الجلال والاکرام, و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم, الف لام میم, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات, المسلمین والمسلمات, الاحياء منهم والاموات, اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم, اجعلنا منهم, واخذل من فضل دين محمد صلى الله عليه وسلم, اجعلنا منهم, رب ارحمهما كما ربياني صغيرا, ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. يا الله ختم مبارك پڑھا گئے اس غلطی کو تجھ کو معاف فرما, اب دربار میں قبول فرما. حافظ صاحب کو جائزہ اجر و ثواب سے نواز, ان ساتھی نے سنا, اس کے بندوبست کیا, محنت کی, کوشش کی, آج کی تقریب کا بندوبست کیا. یا اللہ سب کی خواہشوں کو, سب کی مسائل کو قبول فرما, اور یا اللہ سب کی دنیا آخر کو درست فرما, ہر جگہ یا اللہ ان کو اپنی حفاظت پر رکھ, دنیا آخر کی ترقیات سے نواز, اور یا اللہ ہر جگہ ان کو امت مسلمہ کے اور عالم انسانیت کی یا اللہ رہنمائی کے لیے تیار فرما. یا اللہ سب کی دلی نیک برادروں کو پورا فرما, سب کو اپنے امتحانات میں کامیاب فرما, یا اللہ سب کے لیے دنیا اور آخرت کے لحاظ سے خیر و آفیت کا راز پیدا کرنا. صلی اللہ تعالیٰ خیر خلق محمد و آل محمد.